राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम नहीं है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा उत्साह मालूम होता है। अच्छा। परंतु कभी कभी कहीं कहीं ममता आसक्ति देखने पर मन में कमजोरी आ जाती है कि यह थोथी जानकारी है। इस परिस्थिति में कैसे करना चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे तत्काल हो? सही है। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत आनंद की बात है कि ये जमी हुई बात है। परमात्मा तो है और संसार नहीं है। कारण के परमात्मा तो है जीव के जीव रहते हैं और संसार नाश की तरफ बह रहा है, इस बात से नहीं है। ये बात जमी हुई है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये जम जाए तो बहुत काम हो गया है। इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषी भी है, उत्साह भी है इधर चरने में, तो बढ़िया बात है। अब एक बात रही कि मन राग द्वेष हर्क शोक, ये चार बात कर लो आप। हर्क शोक और राग द्वेष, मन पदार्थों में क्रियाओं में वस्तुओं में व्यक्तियों में राग द्वेष है और अनुकूलता प्रतिकूलता के आने से हर्क शोक होते हैं। चार बात रही। इसमें एक मार्मिक बात आवश्यक है तो बहुत ही लाभ की बात, वो ये है कि जब परमात्मा है संसार नहीं है ये दृढ़ हो गया तो अनुभव तो प्रतिबंध क्या रही, वो नाशवानी है, राग द्वेष नाशवानी है। एक बात। अब मार्मिक बात एक और बताऊं, जब ये प्राप्ति जच गई तो राग द्वेष हर्क शोक ये होते नहीं है। हमारे राग द्वेष नहीं होते हैं, हर्क शोक नहीं होता है, तो क्या है? पहले जो राग द्वेष को लेकर और पहले व्यवहार हुआ है, हर्क शोक का व्यवहार हुआ है, वे व्यवहार के संस्कार पड़े हैं। अब जब परमात्मा ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा होने पर वे संस्कार निकलते हैं। हर्क शोक होते नहीं है, राग द्वेष होते नहीं है, किंतु राग द्वेष हर शोक के संस्कार क्षमता हो जाने से निकल रहे हैं, तो उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। राग द्वेष हो तो प्रसन्नता, हर शोक हो तो प्रसन्नता, मानो पूरे संस्कार निकल रहे हैं। अब आ नहीं रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, ये निकल रहे हैं। पूरे ने संस्कार पड़े निकल जाएंगे। कहते क्या पहचान होते हैं कि निकलते हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि पहले जितने राग द्वेष होता था, हर्क शोक होता, उतने होते हैं क्या? हर एक व्यक्ति में वस्तु में राग द्वेष होता था, उतना होता है। अथवा जो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर हर्ष और चिंता होती है, क्या पहले जितनी होती है? कहते पहले जितनी नहीं होती, तो नहीं होती तो सिद्ध हुआ घट रहे हैं, ये सिद्ध हो गया ना, ये अनुभव हो गया कि ये नाश हो रहे, जा रहे हैं। अगर नहीं जाते तो आते तो बढ़ जाते और रहते तो है जैसे रहते। तीन बात है, एक तो जा रहे हैं, एक है जैसे ही है, एक बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हो तो अधिक होते और जम रहे तो वैसे वैसे होते, जा रहे हैं तो कम होते हैं, तो कम होते हैं तो जा रहे हैं। ये बात सच्ची है। अब इसमें शंका मुझे बोलो तो ये आज से ऐसा विचार कर लो कि जब मैंने ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक इतना गजब का है, क्या बताऊं आपको? अब व्याकरण की दृष्टि से अगर व्याकरण आप लोग अभ्यास नहीं, क्या बताऊं? व्याकरण देखो 3 धातु है, अशुभूवी एक भू सत्तायाम विधि सत्तायाम, तो विधि सत्तायाम अशुभूवी भू सत्तायाम, भू सत्तायाम विधि सत्तायाम अशुभूवी भू सत्तायाम, एक ही अर्थ के तीन श्लोक है, तीनों धातु है। इन धातुओं में फर्क ये है कि अशुभूवी है ये पैदा होने का नाम ही है, सत्ता का नाम है तीनों ही, पर सत्ता होने से तीनों के तीन अर्थ है। भू नाम तो पैदा होने का है, अस्थि नाम है उसका है, और विद्यता नाम विद्यमान है, एक है एक विद्यमान है, अभी विद्यमान है, अभी बना तो वर्तमान लट में होगा पर विद्यमान है, तो तीनों की सत्ता एक होते हुए भी इतना फर्क है। क्यों शब्द पर्याय होते हैं, उनमें भी अर्थ अपना अपना होता है, कृष्ण दामोदर माधव मुकुंद एक शब्द एक भगवान के हैं, पर माधव नाम लक्ष्मीपति, दामोदर दान पेट में जिसकी रस्सी बंधी हुई है, कृष्ण नाम आकर्षण करने वाले, गोविंद मानो वेदों के द्वारा प्राप्त होने वाले, तो ऐसे एक पर्याय होने पर भी अर्थ अर्थ अलग अलग, एक एक शब्द का अर्थ अलग होता है, ऐसे तीनों का अर्थ एक होते हुए तीन होते हैं, तो तीन का क्या अर्थ हुआ कि नाश तो विद्यते भाव असत असुविधा हुआ है, असत भाव न भूषतम विद्यते विद्यम है, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, मन असत की सत्ता निरंतर जा रही है, विद्यमान ठहरती ठहरने वाली नहीं है, इतनी विलक्षणता है, क्या बताऊं आपको, मैं पूरा कह नहीं सकता, इतनी विचित्र नहीं कहती, जो असत असत है उसका भाव उसका होना अपना विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो सत का तो अभाव नहीं है, असत का भाव नहीं है, तो असत असत ही है, भाव भाव ही है सो सुंदर है सतार नहीं सो सुंदर ना वो नहीं है। इसमें थोड़ी सी बात आप विशेष ध्यान दें तो बहुत लाभ की बात, नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिनी, दोनों का तत्वतर्दर्शियों ने निष्कर्ष तत्व देखा है, तत्व क्या होगा, सत्ता होगा, सत्ता ये है, असत भाव न विद्यते, तो असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो असत ही रहा है नहीं है, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं हो सकता, क्या भाव ही रहा, तो एक है ही रहा, ये निष्कर्ष निकला, तो है ही विद्यमान अविद्यमान दिखता है, आना जाना संयोग और वियोग और परिवर्तन ये है में दिखता है कि एक आभा मात्र है, जैसे एक मणि है उसकी चमक होती है, जैसे शरीर है इसका एक रूप होता है, ऐसे जैसे प्रकाश है इसकी आभा होती है, प्रकाश होता है, इसलिए जो है चीज है उसका ये प्रकाश है जो उत्पत्ति विनाश हो रहा है, नहीं तो विनाश में निरंतर जा रहा है, तो उत्पन्न और विनाश रूप उत्पन्न विनाश, यार उत्पन्न विनाश स्थूल दृष्टि से तो उत्पन्न एक दिन हुआ नष्ट एक दिन हुआ, और सूक्ष्म दृष्टि से उत्पत्ति विनाश है ही नहीं, तो उत्पत्ति विनाश उत्पन्न विनाश चक्र क्रिया मात्र कुछ नहीं, तो सत्य का ही आभास है ये, तो सती सतीक वासुदेव एक परमात्मा ही परमात्मा है, ये तत्व निकला, तो अब राग द्वेष हर शोक ये तो है नहीं, ये तो आप ही जानते हो, आते हैं जाते हैं, और जाते हैं जाते हैं मन तो बहुत ठीक हो जाए, आते जाते नहीं पर जा रहे हैं मिट रहे हैं, क्योंकि इसका भाव विद्यमान है ही नहीं तो मिट ही रहे हैं, जब असत भाव न विद्यते असत का भाव विद्यमान है ही नहीं तो विद्यमान नहीं तो मिटते ही और क्या होता है, तो स्वभाव मिटते हैं, तो देखो मकान बनाया जाता है पूर्ण हो जाता है, जन्म लेता है मर जाता है, जो पैदा होता है और मर जाता है, तो ये नाश की तरफ तो स्वतः जा रहा है बिना किए, अब गंगा जी में खड़ा रह कर कोई गंगा जी को धक्का लगा क्या करता हूँ, गंगा जी थोड़ी सहायता कर दू बहने में, इनको बहा दू थोड़ा बात क्या बहेगा, अरे हाथ देख गंगा जी रोक देता हूँ थोड़ा, ठहरा देता हूँ गंगा जी को ठहरा देता हूँ। तो दोनों मूर्खता है, ऐसे संसार को रखना चाहे वो मूर्खता है, संसार को छोड़ना चाहे मूर्खता है, आप साहब सुन रहा है ऐसा परमात्मा को रखना चाहे मूर्खता है, प्राप्त करना चाहे मूर्खता है, वो अपना प्राप्त है ही है और ये जा ही रहा है जो गाय कर कुछ है ही नहीं, कितनी सरल बात है। ये जो दीखता करता है ये तो आभा मात्र है, उसकी चमक मात्र है, उसकी सत्ता मात्र है, जो जो बिना जा रहा है और वो है जो का जो ही रह रहा है, तो ये जा रहा है वो भी वासुदेव है और नहीं जा रहा है वो भी वासुदेव है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्व समात्मा सुदुर्लभ। ये इन वर्षों में अभी मेरी दृष्टि गई है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग कई है, जिनमें चार गीता जी में चार है, ध्यान योग है और एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, देखो चार कर्म कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो वास्तव में क्या है, योग नाम समता का है, दुख के वियोग का नाम योग है, समता ये खास गीता का है, तो समता है वो समरूप परमात्मा है ही है। इनमें देखे तो गुणातीत के लक्षण आए, ध्यानी के लक्षण आए और कर्मयोगी के लक्षण आए, भक्ति योगी के लक्षण आए, इस सब में बताते हुए वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ किसी के लिए गुणातीत के लिए नहीं कहा, योगी के लिए नहीं कहा, ध्यानी के लिए नहीं कहा, भक्त के लिए कहा। अब इसमें ज्ञानी भक्त है तो ज्ञानी भक्त वो नहीं है, तत्व ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है, ये वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, क्या ज्ञान है, सब परमात्मा ही है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ही महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान होगा जीवन मुक्त मिल जाएगा, ज्ञान वाला अखंड वृत्ति लगा मिल जाएगा और कर्मयोगी मिल जाएगा, भक्ति योगी मिल जाए, भक्तों में जो चौथा ज्ञानी तो आदमी में बदम सब कुछ परमात्मा ही है, ये दुर्लभ है, ये हमें मालूम हुआ। गीता की टीका लेगी उस समय इतना ख्याल नहीं था, बात तो पहले कहते ही थे अखंड करते ही था, परंतु ये बात एक बड़ी विलक्षण है कि सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें एक बहुत विचित्र बात है, इसमें अब ध्यान वायु होगा कि नहीं पता नहीं है, एक परमात्मा ही है, इसने जितना शुद्ध एकाग्र निरुद्ध चित्त होता है इतना दूसरे से नहीं होगा। ज्ञान होता है तो ज्ञान में दूसरी चीज नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा रहते, उसमें भी चिन्मय तत्व के सिवा कुछ नहीं है, ज्ञान में रहता है गुणातीत है, गुणों से अतीत हो गया, पर ज्ञान में अज्ञान ज्ञान गुणातीत गुणों के सहित, ध्यान सहित संजलता सहित, मन दूसरे पक्ष में कुछ सत्ता रहती है, एक ध्यान होता है एकाग्रता निरुद्ध होता है एक संचल होता है, तो वह है नहीं, ध्यान लगे तो कुछ संचल है ही नहीं, पर वित्थान होता है और ध्यान लगता है वित्थान होता है, ऐसे ज्ञान योग के वित्थान नहीं होता है, ज्ञान योग ध्यान योग से जो वित्थान नहीं होता है, ज्ञान अतः ज्ञान रहता है एकदम सच्चिदानंद परमात्म तत्व चिन्मय तत्व ही ऐसा ही है, पर फिर सत सत जड़ चेतन ये विवेक रहता है, पहले विवेक में असत की सत्ता रहती है, असत सत्ता न होते हुए भी असत असत ही है, सत सत ही है, दो तो हुई ना, ये संस्कार रहता है और फिर से मिट जाता है, थोड़ा दिन थोड़ा वो रहता है पहले, फिर मिट जाए, वो एक एक ही हो जाते हैं, और भक्ति योग में भगवान ही है पहले से ही, तो एक के सिवा सत्ता दूसरी अभ्यास में नहीं रही, इस वजह से योग भ्रष्ट नहीं होता है, योग भ्रष्ट होता है मन बुद्धि के द्वारा जो चिंतन करता है, तो ध्यान योग में योग भ्रष्ट होता है, और मन बुद्धि के बिना है ये परमात्मा ही परमात्मा है, तो योग भ्रष्ट कैसे हो, तो झूठ होता ही नहीं, तो परमात्मा ब्रह्मदेव होने से दूसरी सत्ता अपन है ही नहीं, तो दूसरी सत्ता न रहने से अपने अटल रहता है, अखंड रहता है। और अभी ये बताया ना कि कभी कभी चंचल संचल होता है, कभी राग द्वेष हर्ष रोग होते हैं, तो ये होते हैं, इसका कारण है कि आप दो सत्ता को लेकर चल रहे हैं, एक परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, एक ही वासुदेव सर्वम, फिर क्या होगा, वृत्ति हुई तो परमात्मा, नहीं हुई तो परमात्मा है जो परमात्मा है, फिर हर शोक राग द्वेष नहीं होंगे, वृत्ति हो जाएगी, वृत्ति पैदा हो, वृत्ति हो लय हो जाएगी सभी, ये बात है। शंका हो तो बोलो, किस तरह को संदेह हो तो बोलो। वासुदेव सर्वम मन बुद्धि के द्वारा नहीं है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, ये मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि के जानने वाले के अनुभव होता है, वो अनुभव होता है परमात्मा का, अपना भी अनुभव नहीं है, अपना तो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि में अपने सूर में स्थिति होती है, तो वो इतनी बढ़िया नहीं है। और वासुदेव सर्व में परमात्म तत्व है, वो अपने द्वारा नहीं है, अपना तो शरण हो गया ना उसके, प्रपद्यन्ते चतुर्विधा भजन्ते माम वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रत्येक शरणागति है, स्वयं नहीं है, स्वयं भी नहीं है तो मन बुद्धि कहाँ है, ख्याल दिया ना, स्वयं प्रपत्ति का शरण हुआ तो स्वयं की सत्ता भी नहीं है, मन बुद्धि की सत्ता कहाँ हुआ, सत्ता नहीं है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मैं उसी शरणागति ऐसी है कि परमात्मा ही परमात्मा है, यही शरणागति है, तो वो है नहीं, खुद नहीं है, क्योंकि परमात्मा है उसकी तो दो प्रकृति है, एक अपराध एक परा, अरे प्रकृति प्रकृतिवान होता है, जो प्रकृतिवान मुख्य होता है, प्रकृति थोड़ी होती है, स्वभाव है, स्वभाव वाला तो स्वभाव है, वो थोड़ा ही नित्य है, नित्य तो स्वभाव वाला ही है, तो नित्य तो परमात्मा ही रहे, अपरा परा प्रकृति हुई तो अपरा है वो तो रहती नहीं, और परा है वो एक हो जाती है, ऐसा परमात्मा ही रहते है, वासुदेव सर्व और बोलो कोई मन बुद्धि नहीं है, परमात्मा ही है। देखो ज्ञान मार्ग से मैं ही ब्रह्म हूँ, इसमें मैंपना का संस्कार रहता है, फिर मिट जाता है, वो भी ज्ञान मिट जाता है, परंतु इसमें मैंपना का संस्कार रहता है, और वासुदेव स्वरूप पहले अभ्यास करते ही वासुदेव शेष मैंपना शेष नहीं रहता है। देखो तीन तरह की बात है, एक तो कहते हैं कि अपने अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, मेरा जो स्वरूप सच्चिदानंद है वो एक परिपूर्ण ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश ये सब लहरा है, वो अपार समुद्र जी लहरा है, एक तो ये वर्णन आया। एक शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य भी भेद आपके हमारे भेद नहीं है, परंतु तरंग होती है वो समुद्र की होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता, तो मानो समुद्र है उसकी तरंग, तो हम लोग सब तरंग है, आप समुद्र हो, उसमें मेरा स्वरूप समुद्र ब्रह्मा विश्व लहरा, उसमें आपका ना समुद्र जीव सब लहरा, दो आई। और तत्व क्या है कि ना समुद्र है और ना लहरा है, जल है, ये जल है, ये वासुदेव सर्व है, ये बहुत दुखद बात है, जल है, हम तरंग समुद्र क्या, समुद्र तो एक भरा हुआ होने से समुद्र सीमा वाला है, तरंग उठने लीन होने वाली है, जल में क्या उठ है क्या लीन में क्या सीमा है, ये वासुदेव सर्व। अब इसमें कोई संदेह हो बेचार बोलो स्वामी जी, एक सत्ता जो होती है उसमें तो स्वाभाविकता होती, स्वाभाविकता नहीं होती, और जो ज्ञान जब होता है तो जब हम दूसरी सत्ता मानते तो वो स्वाभाविक होती है, अस्वाभाविक होती है। जानी हुई सत्ता तो अस्वाभाविक होती है, और जो सत्य सिद्ध सत्ता है वो जानी हुई नहीं है। जानना न जानना उसके अंतर्गत होती है तिरंगा। मान्यता हमारी उल्टी है ना स्वामी जी, स्वाभाविकता में तो स्वाभाविकता लगती है। तो वो उल्टी है, नहीं आई समझ लिया ना कि अस्वाभाविकता में तो स्वाभाविकता होगी और स्वाभाविक में अस्वाभाविक मानी है। ये है साधकों के साथ मन संसार जो नारा वो तो स्वाभाविक है, तो भाई हमारा खाना पीना करना स्वाभाविक है और परमात्मा अस्वाभाविक होता ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो किया जाता है माना जाता है, स्वाभाविक किया नहीं जाता माना नहीं जाता। वहाँ न मानना है न करना है कुछ नहीं है, वो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। तो परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है और ये है कृत्रिम है, ये परता सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है। तो स्वाभाविक जो चीज है उसमें फिर इस बात तो तुम्हारा सहजावस्था है, सहजावस्था है वो उत्तम है सबसे, तुम सहजावस्था सहज सत्य स्वाभाविक। जैसे हम लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, इतना वर्ष हुए जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी, मर रहे हैं प्रत्येक क्षण मर ही रहे हैं, जी कहां रहे हैं, जी रहे हैं ये धारणा उल्टी है और मर रहे हैं सच्ची है। जी कहां रहे हैं, जितना वर्ष आगे उतने तो मर गए और प्रतिक्षण मर ही रहे हैं, जी कहां रहे हैं, जीना तो नष्ट हो जाए। तो स्वाभाविक जी रहे हैं यो बात है, और मरना अस्वाभाविक, कभी मरेंगे वो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक वो नहीं है, अस्वाभाविक तो मरना है। जीना मानना बिल्कुल गलती है, मान्यता है, इसी तरह से स्वभाव का स्वभाव है। सदा ऐसे ही स्वाभाविक तत्व है। बोलो कोई शंका हो संदेह हो। स्वाभाविक मान्यता को स्थिर कैसे करें? है स्वाभाविक मान्यता को स्थिर कैसे करें? किसी बात पर स्वाभाविक को स्थिर करना पड़ता है। इस मकान को थम्बो को स्थिर कैसे करें जी बताओ? स्वाभाविक तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक अस्वाभाविक तो है ही नहीं, उसमें करना कराना बढ़ना बढ़ाना है ही नहीं, है ही वास्तव सर्वम इतनी सब है ही। अस्वाभाव को मिटा दो स्वभाव आप स्थिर हो जाएगा, स्वभाव को स्थिर मत करो, स्वभाव स्थिर करने से अथिर हो जाएगा, अस्वाभाव को अस्वाभाविक मान लो चुप हो जाओ फिर। ये उपाय स्वाभाविक तो स्थिर करो तो अस्वाभाविक हो जाएगा, स्थिर करो तो अस्वाभाविक होगा, हम स्थिर करेंगे तो करेंगे अस्वाभाविक होगा, तो आप करोगे तो अस्वाभाविक हो जाएगा। अस्वाभाविक अस्वाभाविक अब अस्वाभाविक नहीं है, है जो है उनको विवेचन नहीं होता। तत्व का जो विधि रूप से विवेचन करते हैं वो बढ़िया नहीं, और निषेध रूप से ही बढ़िया है उसका तत्व का। अरे ख्याल है परमात्मा तत्व का दो तरह से वर्णन करते हैं, एक तो परमात्मा है ऐसा यू वर्णन करते हैं और ये संसार नहीं है। जैसे योग के दो अर्थ बताए, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग और समता का नाम योग, तो वर्णन दो तरह योग हुआ। ऐसे संसार नहीं है ऐसा एक परमात्मा है, तो वो असत है चित है आनंद ऐसा परमात्मा है, ये विधि रूप से हुआ। और ये नाशवान है, ये संसार नहीं है, संसार नहीं है परमात्मा को विधान नहीं करेंगे तो नहीं का निषेध कर दे, तो निषेध करते हैं ये ऊंचे दर्जे का है विधि की अपेक्षा। को विधि करोगे तो साथ में मन बुद्धि रहेगी, निषेध करो तो निषेध के साथ मन बुद्धि भी निषेध हो जाएगा। एक मकान है कूड़ा कचरा भरा है, तो झाड़ू लाओ झाड़ू भी कूड़ा कचरा है, कूड़े कचरे कूड़ा कचरे करो झाड़ू भी फेंक दो, ये नहीं है नहीं है नहीं है बस नहीं का नहीं है नहीं भी नहीं होगा तो चले जाएगा। ये निषेध रूप है, तो निषेध रूप से है वो बढ़िया है, एब्सेंट विधि रूप से करते हैं इस वास्तव उसमें योग भ्रष्ट होता है। जो मन बुद्धि योगा चलित मन से होता है, बहुत से मन चलित होता है, तो योग से चलित तो मन में मन लगा हुआ तो चलित होता है, मन को छोड़ दिया चलित क्या होगा? एक वासुदेव सर्वम ही है तो फिर निश्चित कहेगा कहेगा वो एक वासुदेव ही है, एक वासुदेव ही है, तो निषेध किसका हुआ है? क्या एक वासुदेव ही है तो निषेध किसका करेगा? वासुदेव है ये विधि घड़ी है ना, तो वासुदेव है ये धारणा हुई, वासुदेव भी है धारणा हुई है, ये अनुभव नहीं है। ये अनुभव यानी पर भी वृत्ति तो पैदा होती है स्वामी जी। वृत्ति पैदा होती है तो वृत्ति होती है, आप विधि को मुख्य मानते हैं तब। विधि निषेध दो तरह से है, एक स्थूल समता हूँ आपको, एक गांव में रहने वाला कलकत्ते चला गया, वर्षों हुआ रहा, पीछे गांव घर पर आया, तो घर पर आया तो जितने गांव की गायों होती है ना, उन गायों को इकट्ठी करके चलाने वाला ले जाता है, उसको चराई दे देते हैं, अपने गाय अपने घर में रहती है, तो वे गाय इकट्ठी हो गई, अब जाने वाली है चरने के लिए, तो उसको कहा कि अपनी गाय ले आओ, अपनी गाय ले आओ, तो अपनी गाय ली, वो पहचानता नहीं, वो अपनी गाय कौन सी पहचानता नहीं, तो वहाँ जो ग्वाला था वो भाई हमारी गाय कौन सी है, क्योंकि मैं तो बम्बई में कलकत्ते रहता था, गाय हमारी गाय हमें ले जानी है, तो कहा कि भाई ये गाय है, एक तो ऐसे कहते ना ये तुम्हारी गाय है, और एक कहते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बच्ची को अपनी है, तो ये तो विधि से कहना है और ये निषेध मुख से कहना है, ये तेरी गाय नहीं, ये तेरी गाय नहीं, ये गाय नहीं थे, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, फकीर देव है, तो निषेध मुख से गाय को बताना और विधि मुख से ये तेरी गाय है विधि मुख से बताना, दो प्रकार हुआ ना, क्या ना, दो प्रकार हुए, तो विधि मुख से बताना है वो संसार में, सो संसार में तो विधि मुख की मुख्यता है, निषेध की मुख्यता नहीं है, और परमात्म तत्व में निषेध होकर मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करेंगे तो वो सबक कैसे हुआ फिर? आप ही रह जाएगा, तो गाय ये नहीं, तो गाय आप ही रहेगी, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वही ताके परे अगमाश हुई, कोई जरूर नाम नहीं होगा उसका, नाम तो बताते हैं आप भगवान को मानते हैं इस वास्ते, नाम थोड़ा ही होगा, है वो रह जाएगा, नहीं नहीं मिट जाएगा, है रह जाएगा, है को मिटा सकते नहीं और नहीं टिक सकता नहीं, है मिट सकता नहीं, इस बात निषेध मुख से हो जाएगा, संसार की तरह ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये गलती होती है, नहीं ख्याल में थोड़ा विचार करो, समय ज्यादा हो गया है, थोड़ा विचार करो फिर पूछो, फिर बात बताऊं, जो असत रूप में देखता वो भी वासुदेव है? हाँ, असत असत तो है नहीं, है क्या असत नहीं है तो क्या है बताओ, असत नहीं है तो क्या होया, सत ही है, उभयो दृष्टांत अंत एक बताया, वहाँ उभयो दुर्जन आया, सत असत का अंत एक है, तो अंत एक क्या है, वही है तो रहेगा, असत का तो भाव नहीं है, असत का भाव नहीं है, सत का भाव नहीं है, तो भाव ही रहा, दोनों तत्व तो एक ही रहेगा, सत का भाव भी सत और असत का भाव भी सत है ही रहेगा, असत भी है रहेगा, तो असत असत भी है रहेगा, वासुदेव है सर्वम में, सर्वम तो नहीं है, सर्वम नहीं है, वासुदेव है, वासुदेव है, वो सर्वम क्या है वो मैंने बताया कि आप है उसी की, जो वासुदेव है उसे आप प्रकाश आभा है, वो कुछ स्वतंत्र नहीं है, जैसे मेरा शरीर है, मेरे का रंग है, तो रंग थोड़ा शरीर है, अब रंग में क्या रंग है, गौ है, काला है, क्या है, तो काला वाला कुछ नहीं है, शरीर है, काला कुछ नहीं, जो है असत तो यूँ है, आभा की कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, वो तो उसी के अधीन है, तो भी है तो वो वासुदेव।